niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, to jest piątek, 17 dzień sierpnia. Zapraszamy do Trójki, otwiera serwis, który przedstawi Artur Ewertowski. Adwokat rodziców, których dzieci utonęły w Bałtyku, składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o ustalenie, czy ratownicy z pobliskiej plaży odpowiednio wywiązali się ze swoich obowiązków. UOKiK sprawdził regulaminy parków rozrywki, 27 kontroli i przy każdej natrafiono na nieprawidłowości. Dźwięki harmonijki ustnej, do usłyszenia w Toruniu, ruszył festiwal z tym instrumentem w roli głównej. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył w koszalińskiej prokuraturze adwokat wynajęty przez rodziców trójki dzieci, które utonęły w Bałtyku na wysokości Darłówka Zachodniego. Teraz śledczy sprawdzą, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na plaży dopuściły się zaniedbań, mówi mecenas Paweł Zacharzewski. Rodzice uważają po pierwsze, że nie wszystko było tam jak należy. Chcą, żeby organy do tego powołane tę sprawę wnikliwie z każdej strony zbadały. Do tragedii doszło we wtorek. Według ustaleń policji matka z trójką dzieci kąpała się na niestrzeżonym odcinku plaży niedaleko falochronu. Kiedy wyszła na chwilę z wody, fala miała porwać dwóch chłopców w wieku 12 i 14 lat, a także 11-letnią dziewczynkę. Najstarsze dziecko udało się wyciągnąć z wody. Chłopiec zmarł w szpitalu. Każdy, kto był na plaży w Darłówku, wie, że odległość pomiędzy falochronem, który przewija się w mediach, a najbliższym stanowiskiem ratownika to niecałe 95 metrów. Dramat rozegrał się na tym dystansie i kwestia teraz, czy to była plaża strzeżona, czy nie strzeżona, to jest kwestia metrów. Jakie te metry mają znaczenie wobec życia? A w dniu, w którym doszło do tragedii, nad kąpieliskiem miała powiewać czerwona flaga zabraniająca wchodzenia do wody. Skontrolowano regulaminy 27 parków rozrywki. W każdym były nieprawidłowości. To wnioski po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Po kontroli większość przedsiębiorców poprawiła swoje regulaminy. W przypadku 4 firm wszczęliśmy postępowanie o uznanie postanowień za niedozwolone. Przedsiębiorcom może grozić kara finansowa. I to nawet do 10% obrotów z poprzedniego roku, wyjaśnia Marek Niechciał, prezes UOKiK-u. Często używane, a niedozwolone zapisy w regulaminie to na przykład wejście na własną odpowiedzialność albo rodzic lub opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka. Jednocześnie UOKiK przypomina, że w razie wypadku klient może żądać odszkodowania. Kontrole mają związek z wypadkiem w parku rozrywki w Zatorze koło Oświęcimia. Tam 37-letni pracownik zmarł po tym, jak został uderzony wagonikiem kolejki górskiej. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Dla mnie zawsze najważniejsze było, jest i będzie, żeby w miejscu, które jest symbolem waleczności żołnierza polskiego, było obecne Wojsko Polskie. Tak minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się do rezultatów dzisiejszych rozmów z prezydentem Gdańska. Spotkanie Pawła Adamowicza z przedstawicielami wojska i resortu dotyczyło obchodów 1 września na Westerplatte. Po rozmowach uznano, że oficer Wojska Polskiego odczyta apel pamięci. Z kolei harcerze będą mogli odczytać przesłanie młodego pokolenia albo nazwiska harcerzy, którzy zginęli w II wojnie światowej. Z kolei Adamowicz powiedział, że jest zadowolony, że nie będzie odczytywany apel smoleński. A teraz zmieniamy temat. Pomysł na weekend. No to dźwięki, jakie można usłyszeć w Toruniu na rozpoczętym festiwalu harmonijki ustnej. W ciągu 3 dni będzie można zobaczyć, jak grają muzycy ze Stanów Zjednoczonych, Polski i Niemiec. Dyrektor festiwalu Sławek Wierzcholski poleca szczególnie niedzielny koncert. 2 gitary, harmonika i kontrabas. Ten rodzaj jazzu jest mało popularny. W Polsce nikt tego gatunku nie uprawia. Frazy grane na gitarze przez Reinharda czy Grappellego na skrzypca są grane na harmonice diatonicznej przez Leonardo Tchiassiego. No jest to wirtuoz, o którego biją się festiwale jazzowe na świecie. Będzie można posłuchać wirtuozów i samemu spróbować gry na harmonijce. W programie festiwalu są także warsztaty. I jeszcze na koniec poszukiwania tego, co zostało z rakiety. Pocisku szukało estońskie wojsko, ale na razie akcję zawieszono. Rakietę omyłkowo wystrzelił hiszpański myśliwiec, który akurat przelatywał nad Estonią. Nasz reporter Kamil Zalewski zebrał informacje na ten temat. Do wypadku doszło 7 sierpnia nad południową Estonią. Wielozadaniowy myśliwiec sił powietrznych Hiszpanii Eurofighter Typhoon, biorący udział w natowskiej misji Baltic Air Policing, przez pomyłkę wystrzelił pocisk. Dziś estońscy wojskowi poinformowali, że nie udało się go odnaleźć. Wszystkie miejsca, gdzie teoretycznie powinien spaść, zostały przeszukane, napisano w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej estońskiego wojska. W akcji poszukiwawczej wzięło udział 50 osób, w tym saperzy. Wykorzystano też 3 helikoptery i drony. Jak powiedział Rivio Valo, Falge z Sił Powietrznych Estonii szczegółowo przeanalizowano informacje takie jak miejsce wystrzelenia pocisku czy trajektoria jego lotu. Wojskowi oceniają, że szanse na odnalezienie rakiety są niewielkie, ale nie wykluczają wznowienia akcji, jeśli pojawią się nowe informacje na temat jego lokalizacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio. A wojsko apeluje do mieszkańców Estonii, aby w przypadku odnalezienia pocisku albo jego resztek nie próbowali samemu go przenosić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś zachmurzenie małe, umiarkowane tylko na południowym wschodzie, czyli województwo podkarpackie, okresami wzrastające do dużego. Tam będą przelotne opady deszczu. W górach i na roztoczu burze. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwy niewielki przelotny deszcz, czyli województwo zachodniopomorskie, Szczecin i okolice. Temperatury dzisiaj od 25 do 27 stopni na wschodzie i północy, do 30 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, ponieważ jest po godzinie 16, rozumiem, że w tej chwili właśnie na Dolnym Śląsku jest 30 stopni albo i więcej. To Państwo mogą potwierdzić, dzwoniąc do nas. Przed nami noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. We wspomnianym województwie podkarpackim przelotne opady deszczu, ale później na zachodzie kraju stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i później w takim pasie od Szczecina przez Gorzów, Zieloną Górę, aż po Wrocław miejscami przelotne opady deszczu i możliwe burze, czyli uwaga, mieszkańcy ściany zachodniej, tak bym to nazwał. Temperatury minimalne w nocy od 16 do 19 stopni, oczywiście nad morzem i w górach nieco chłodniej od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego laptopa. Marian, ale jaki laptop? Super laptop, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za laptop HP, Intel Core i5, grafika Radeon teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Dzień dobry, Michał Olszański. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ten piątek dzisiejszy to 229 dzień roku, który potrwa 14 godzin i 36 minut. Jest krótszy od najdłuższego, 2 godziny i 10 minut. I przyznają Państwo, że wieczorem już koło godziny 21 widać, że dnia ubywa. Już za chwilę, proszę Państwa, w studiu Henryk Sytner, który po raz 48 zabiera młodych ludzi na rowerowe wakacje. Jak on to robi, że jest ciągle w takiej formie, mam nadzieję, że zdradzi sekret. Dalej, kwestia kredytów. Co dalej z kredytami w obcych walutach? Na co mogą liczyć frankowicze? Ja mogę przeprosić, że są rozczarowani frankowicze, bo chcieli, żeby to szybciej, żeby to było lepiej. 3 lata temu napisaliśmy to w formie propozycji ustawy. Bank na wniosek kredytobiorcy musi przewalutować kredyt po kursie dnia podpisania umowy, czyli kredyt jest warty tyle złotówek, ile dostał kredytobiorca. Zainteresowanych proszę o uwagę, bo już za chwilę Anna Rokicińska szczegółowo o tym, co dzisiaj się działo. Coraz więcej z nas chce zrezygnować z jedzenia mięsa. Czy to moda, czy może głos natury? Człowiek należy do ssaków takich wszystkożernych, natomiast nasza budowa ciała pokazuje to, że my powinniśmy jeść przede wszystkim rośliny. Nie mamy takich pazurów, mamy dłuższe jelita i naprawdę tak 80-90% tego, co jemy w ciągu dnia, powinno być pochodzenia roślinnego. A propos tych pazurów, to przychodzi mi do głowy jakiś seksistowski tekst, ale tego nie powiem, proszę Państwa, żeby się nie narazić. Na fasadzie kamienicy przy Chmielnej, Róg Żelaznej były ślady po kulach z Powstania Warszawskiego. Po remoncie te ślady zniknęły. No poczułem, że po prostu coś znowu nam zniknęło z Warszawy. Zniknął ważny element tożsamościowy miasta. My jako mieszkańcy nie możemy się zgodzić na to, żeby wszystkie osoby, które uważają, że ślady po powstaniu powinny zostać, będą nam blokować utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym. Ciekawe pytanie, przyznają Państwo. Zostawiać czy nie? Ja przez wiele lat mieszkałem w budynku przy pomniku lotnika z napisem "Min nie znaleziono". I z tego, co kojarzę, to ten napis cały czas przy tej kamienicy na Uniwersyteckiej funkcjonuje. Rolnicy narzekają na niskie ceny skupu ziemniaków. A tu w dodatku niespodzianka, bo w naszych marketach pojawiły się ziemniaki zagraniczne. O co to chodzi? No to po co nam jeść zagraniczne, skoro lepiej zjeść swoje? Polska powinna promować swoje ziemniaki, nie? Nasze bym kupił, no polskie. Podobno boczki szykują się do drogi. Czyżby gorące lato zastąpić miała wkrótce mroźna aura?

zagraniczny na rowerze. Oczywiście, jeśli chodzi o dalekie kraje, to podróżujemy samolotem, a później na rowerze, ale czasem w dawnych latach bywało tak, że od razu startowaliśmy na rowerze. Pierwsze wyprawy były do sąsiadów, na tereny słowackie, do Czech, a później już cała Europa, a można powiedzieć i cały świat, dlatego że na dwóch kółkach byłem między innymi z laureatami dwa razy w Afryce, byłem w Australii. No właśnie, to wszystkie prawie kraje kierunki europejskie objeździliśmy. Także jest bodziec i nic dziwnego, że to się cieszy takim powodzeniem. To są tysiące młodych ludzi, których motywujesz do tego, by takie wspaniałe wyprawy organizowali. Później przysyłają te cudowne sprawozdania i później jest ten moment, kiedy czekają, kiedy mówisz tak, ty Zosiu, ty Karolu i ty Basiu jedziecie ze mną. Jak ty dajesz radę, słuchaj, na trasie? Bo przecież ty ten peletonik prowadzisz. Nie naciskają cię ci młodzi z tyłu? Nie. No to jest wolne tempo. Przecież my się nie ścigamy. Ja za każdym razem podkreślam, że nie sztuka jest przejechać jak największej ilości kilometrów, tylko chodzi o to, żeby była to ciekawa, przygotowana wycieczka, z której można skorzystać. To znaczy zobaczyć ciekawe rzeczy na trasie, a nie tylko połykać kilometry. Jedziemy wolnym tempem, zatrzymujemy się, spacerujemy, troszkę pływamy. No po prostu to jest między innymi rower. O, no ale tak, ty jesteś też niesamowitym wychowawcą. Zdaje się, że w ciągu tych 48 wypraw nie zdarzyła się sytuacja, żebyś stracił nad grupą kontrolę. Nie, to są młodzi ludzie, którzy, że tak powiem, doceniają to, że wygrali taką nagrodę i wiesz, na ogół nie sprawiają kłopoty. Na ogół nie sprawiają, ale młodzi potrafią zasumieć, pięknie prowadzisz, umiesz to wszystko ładnie poskładać, wracają zawsze z tobą szczęśliwie. Nie było nigdy wypadku poważnego. No, całe szczęście. No widzisz, czyli jesteś facetem, który umie to zorganizować. Ale to nie ode mnie zależy. W każdym razie staramy się, żeby było bezpiecznie. Henryk, gratuluję ci jeszcze raz. Dziękuję. Naprawdę myślę, że wszyscy nasi słuchacze mogą w tej chwili wspólnie powiedzieć: panie Henryku, jest pan fenomenalnym przykładem człowieka. Nie, no nie przesadzaj. Naprawdę. To są akurat, nie musisz tu być skromny, bo zrobiłeś rzecz, która jest marką, która ma w tej chwili... Zobacz, jak się zmienił świat. Ty zacząłeś w 70 roku, kiedy jeszcze na tych rowerach niewielu jeździło. Dzisiaj cała Polska jest na rowerach, bo wiedzą, jak to jest zdrowe. Wtedy w ogóle trudno było wyjechać za granicę. No, dokładnie. Henryk, jedź zatem na Majorkę, przysyłaj nam cudowne relacje. Będziemy przysłuchiwali się, jak wam tam jest na tej Majorce. A w przyszłym roku 49, a za 2 lata to dopiero się będzie działo. Po raz 50, jestem przekonany, zabierzesz młodych ludzi w jakąś cudowną podróż. To co, zaśpiewajmy razem z Lechem Janerką. Jadę na rowerze. Proszę państwa, Henryk Sytner wyrusza ze swoją grupą w niedzielę na Majorkę. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Za mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Zgarniesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat, rower to jest świat, rower to jest świat. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, co zrobili i co zrobią rządzący, by poprawić los frankowiczów? Na te pytania odpowiadali dziś posłowie i ministrowie podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wczoraj głos w sprawie zajęła Najwyższa Izba Kontroli. Z opublikowanego raportu wynika, że instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie broniły dostatecznie ich praw. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Czy mamy jakieś konkrety, czy coś konkretnego padło w Sejmie? Dla jednych tak, dla innych niestety nie. Koalicjant PiSu z Solidarnej Polski, poseł Tadeusz Cymański, przyznaje, że do Sejmu zostało skierowanych kilka projektów dotyczących kredytów walutowych. Materia jest jednak bardzo skomplikowana i nadal trzeba czekać na efekty prac ekspertów. Szczegóły są ważne i na nich się sprawa troszeczkę zatrzymała, a zwłaszcza jeżeli chodzi o fundusz restrukturyzacyjny. Ponieważ fundusz wsparcia dla frankowiczów i złotówkowiczów, on jest w miarę dopracowany i przy jakichś korektach można by go, powiedzmy sobie, nawet przyjąć. Natomiast fundusz restrukturyzacji, ten, gdzie banki mają ułożyć swoje środki od obliga całych kredytów i w przypadku niewykorzystania zostawić te pieniądze dla konkurencji, budzi zasadnicze wątpliwości. Ja mogę przeprosić, że są rozczarowani frankowicze, bo chcieli, żeby to szybciej, żeby to było lepiej. Frankowicze czują się oszukani. W kampanii wyborczej PiS obiecywało im pomoc. Dziś już w tę pomoc i w konkrety nie wierzą, mówi właściciel ponad milionowego kredytu Andrzej Zalewski. 3 lata temu napisaliśmy to w formie propozycji ustawy, która w Sejmie jest prosty schemat procesowy, którym bank na wniosek kredytobiorcy musi przewalutować kredyt po kursie dnia podpisania umowy, czyli kredyt jest warty tyle złotówek, ile dostał kredytobiorca. Jeżeli bank tego nie zrobi, to robi to sąd. Spróbowaliśmy złożyć to przez kancelarię pana prezydenta. Pan prezydent to przyjął, naobiecywał, oczywiście nic nie zrobił, oszukał frankowiczów. Na posiedzeniu komisji nie było przedstawicieli kancelarii prezydenta, był za to Piotr Nowak, wiceminister finansów. Przypomniał on, że zwiększono wymogi kapitałowe wobec banków oraz zaproponowano nowe sposoby pomocy kredytobiorcom. Komitet Stabilności Finansowej zarekomendował również zmiany w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, które z jednej strony zwiększyłyby efektywność dotychczasowego mechanizmu wspierania kredytobiorców w trudnej sytuacji, a z drugiej stworzyły możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na wspieranie procesu dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich przypomina, że istnieje fundusz pomocowy. Skorzystało z niego do tej pory 850 osób. On jest skierowany do tych osób, które z różnych względów, takich życiowych, choroba, utrata pracy, znalazły się w trudnej sytuacji i z tego funduszu można otrzymać pomoc do 1500 zł miesięcznie w spłacie raty. I jeśli ktoś w takiej sytuacji się znalazł, no to powinien z tego funduszu skorzystać. Opozycja natomiast podkreślała, że PiS powinno zrealizować swoje obietnice. Domagała się wyznaczenia daty rozpoczęcia prac nad projektami dotyczącymi frankowiczów. Krystyna Skowrońska z PO przypominała, że swój projekt przygotowała także Platforma. Dotyczący między innymi przewalutowania na złotówki, ale podzielenia się tą różnicą pomiędzy kredytobiorcę a bank. My jesteśmy dzisiaj otwarci na każdą dyskusję. Chcemy rozwiązać ten problem. Pozostawiliśmy w roku 2015 projekty w parlamencie. W szczytowym momencie kredytów walutowych było blisko 916 tysięcy. Obecnie to 580 tysięcy kredytów na kwotę niemal 132 miliardów złotych. Niezłe sumy padają. Anna Rokicińska zajęła się tą sprawą. Do tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Trójki, bo gośćmi Mariusza Krzemińskiego będą Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha i Marek Grzewuski ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. A teraz czas w Trójce na piosenkę dnia Aretha Franklin i You Make Me Feel Like a Natural Woman. So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I Cudowna Aretha Franklin, dobrze, że pozostała jej muzyka. No i filmy także. Ja tak wspominam z rozrzewnieniem i z ogromną radością tę scenę w Blues Brothers, kiedy pojawia się Aretha Franklin, której mąż idzie do orkiestry tworzonej przez Blues Brothers, a ona śpiewa, że się na to nie zgadza. Fantastyczna, dynamiczna scena. Warto sobie będzie przypomnieć ten moment. Proszę Państwa, 22 i 7 trójek to kontakt do nas. Dariusz Pieryk czeka na telefony od Państwa. Już są komentarze w sprawie kredytów frankowych. Według mnie jest to trochę niesprawiedliwe, że posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich mają mieć otrzymać pomoc od Państwa. Ja mam kredyt w polskich złotówkach i dlaczego ja miałbym nie otrzymać takiej pomocy od Państwa? Takie głosy pewnie będą się pojawiały. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki. Teraz ciekawy temat, bo choć spożycie mięsa w Polsce od lat jest niezmiennie duże, to coraz więcej z Polaków deklaruje, że mogłoby z mięsa zrezygnować. Według ostatnich badań Instytutu IBRIS zrobiłaby to ponad połowa Polaków. No ale to taka deklaracja. Wegetarianizm jest modny, ale zdaniem dietetyczki Hanny Stolińskiej-Fiedorowicz to nie tylko moda. Do głosu dochodzi także prawdziwa ludzka natura. Człowiek należy do ssaków takich wszystkożernych, natomiast nasza budowa ciała bardzo pokazuje to, że my powinniśmy jeść przede wszystkim rośliny. Nie mamy takich pazurów, mamy dłuższe jelita, no żeby trawić te wszystkie rośliny. Nawet jakby sposób rzucia drapieżcy mogą tylko po prostu góra-dół szczękę, a my możemy przesuwać tą szczękę, czyli możemy rzuć. My raczej nie sną, preferujemy. Nie zrezygnowałaby pani. Byłoby mi ciężko, przyznam. Dlaczego? Przyzwyczajenia. To schabowy na obiad musi być. Tak. Jak tu stoją państwo, to kto by zrezygnował? Tak? Tak. Bez trudu? Tak. Je pani mięso? Jem, ale raz w tygodniu, więc dla mnie nie byłoby to jakieś duże wyrzeczenie. A spokojnie mięso można zastąpić różnymi kaszami. Ja bym zrezygnował, już kiedyś to planowałem, ale nie przyszło mi to łatwo, dlatego że babcia mi jednak trochę narzuca dietę. Jak wielu Polaków byłoby w stanie zrezygnować z mięsa? Wśród Polaków, których zapytaliśmy, prawie 97% deklaruje, że jada mięso. Michał Kowalczyk z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Wśród tych jadających prawie 60% zadeklarowało, że rozważyłoby zmniejszenie w swojej diecie ilości mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie jest to tak naprawdę jednoznaczne z tym, że całkowicie zrezygnowaliby z jedzenia mięsa, natomiast ważne jest to, że chcieliby ograniczyć ilość spożywanego pokarmu mięsnego. Powody przejścia na dietę taką bezmięsną, no to na pewno powody etyczne, ale z drugiej strony i nasze zdrowie i po prostu jakby względy smakowe. Chociażby zachwycamy się teraz wszyscy hummusem, zwykłą pastą z ciecierzycy, która była od lat i po prostu zaczynamy poznawać nowe smaki, nowe, lżejsze rzeczy. My się po prostu źle czujemy po mięsie, bo ono się dosyć ciężko trawi. Coraz więcej osób sobie zdaje sprawę, jaki skład ma to mięso, że ma dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, dużo tłuszczu, dużo białka zwierzęcego. Czyli coraz większa świadomość. Czyli jesteśmy lżejsi, łatwiej się wszystko trawi, mniejsze stężenie cholesterolu, mniejsze ryzyko cukrzycy, chorób układu krążenia, niektórych również nowotworów, bo wiemy, że codzienne spożywanie wysoko przetworzonego czerwonego mięsa niesie ze sobą ryzyko nowotworu jelita grubego, wątroby. Według danych GUS-u z roku 2016 Polacy spożywali około 77 kg mięsa. Michał Otremski z kampanii Roślinne Jemy. Natomiast my dostrzegamy pewne zmiany w ograniczeniu spożycia mięsa. Dla oczywiście większych miast, tych powyżej 5000 mieszkańców, ta statystyka jest jeszcze ciekawsza, bo okazuje się, że 73% mieszkańców dużych miast ma takie plany, co bardzo dobrze widać po Warszawie. Wedle rankingu Happy Cow, portal skupiający wszystkie restauracje wegetariańskie, wegańskie na całym świecie, Warszawa jest trzecim najbardziej przyjaznym miejscem na świecie dla wegan i wegetarian. Codziennie pani mięso je? Nie jem codziennie. Właśnie niedziela, takie świąteczne dni. Nie zrezygnowałbym. Nie? Nie. Po prostu jestem już jakoś przyzwyczajony. My już zaczynamy trawić węglowodany w ustach, czyli już te enzymy trawienne węglowodanów są w ślinie. O drapieżcy tego nie ma. Od początku człowiek był wegetarianinem, teraz jesteśmy wszystkożerni, natomiast cały czas ta nasza podstawa piramidy żywienia to są produkty pochodzenia roślinnego, czyli warzywa, owoce, zboża i naprawdę tak 80-90% tego, co jemy w ciągu dnia, powinno być pochodzenia roślinnego. To Iza Woźniak zastanawiała się wspólnie ze swoimi ekspertami, jak to jest z tym wegetarianizmem. Powiem Państwu, ostatnio miałem okazję być przez tydzień w Turcji i jadłem mnóstwo warzyw, znacznie więcej niż tutaj w Polsce, bo te warzywa były tak aromatyczne, tak pięknie podane. Turcy generalnie mają pomysł na to, żeby mieszać grillowane warzywa z jogurtem. Dodają czosnek, różnego rodzaju przyprawy. Ta kuchnia jest też podostrzona, tam są te małe papryczki. Naprawdę wcale nie odczuwałem potrzeby jedzenia mięsa. Wystarczały mi małe takie jagnięce kotleciki, które gdzieś tam się pojawiały także, ale generalnie bardzo dobrze się czułem na tej diecie i zastanawiam się, czy można też taki wariant tutaj u nas w kraju zaprowadzić w domu, żeby rzeczywiście zwiększyć liczbę warzyw, robić je w najróżniejszy sposób. Jak Państwo mają pomysły, w jak sensowny sposób właśnie te warzywa wprowadzić do naszego jadłospisu, to czekamy na telefony 22 i 7 trójek. A teraz znakomita kołysana piosenka, czyli zespół UB40 wraz z Robertem Palmerem. I'll be your baby tonight. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia mogą powstawać w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Składniki tabletek Labotek rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotek Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I teraz ze słonecznej, ciepłej, ale jednak smutnej Warszawy przenosimy się do Waszyngtonu. Dzień dobry, Marku. A dlaczego smutna? No właśnie ci zaraz to powiem. Marek Wałkuski. Warszawa smutna, bo okazało się, drogi Marku, że mistrz Polski jest słabszy od mistrza Luksemburga w piłkę nożną. I powiem ci, że ta informacja nas, warszawiaków, wprawiła w pewien szok. I dzisiaj tak tutaj, jak sobie szedłem przy stadionie warszawskiej Legii, to widziałem... To aż wierzby płakały. Aż wierzby płakały, bo to się wierzyć nie chce. No, tak to bywa. Musimy uznać, że w Luksemburgu lepiej grają w piłkę niż w Warszawie. No, bardzo mi przykro. Ale Ameryka, w każdym razie prezydent Trump też niezbyt szczęśliwy dzisiaj, bo nie będzie miał parady wojskowej, o której marzył i którą sobie planował już na ten rok. No powinien być w środę u nas, bo była piękna parada, jakiej dawno nie było, z rozmachem zrobiona na stulecie odzyskania niepodległości, to w nowym miejscu pod Starym Miastem na Wisłostradzie. Słuchaj, jaki rozmach, ile czołgów. To prezydent Trump mógłby się tutaj rzeczywiście rozmarzyć i przenieść coś takiego do siebie. A dlaczego nie będzie w Stanach? Prezydent Trump chciał mieć paradę wojskową po wizycie w Paryżu, gdzie obserwował razem z prezydentem Macronem paradę wojskową z okazji Święta Niepodległości Francji. Bardzo mu się spodobała, zrobiła wielkie wrażenie. No i kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych, polecił przygotowanie podobnej parady w Waszyngtonie. Natomiast Ameryka po pierwsze nie ma tradycji parad wojskowych. Tu się odbywają parady od czasu do czasu, po zakończeniu wojen głównie. Ostatnia była po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Także trzeba byłoby to wszystko od nowa przygotować. Spory, jak to miałoby wyglądać, zastanawiano się, czy czołgi na przykład nie zniszczą asfaltu w Waszyngtonie, ile tych czołgów miałoby jechać, jakie oddziały miałyby w tym brać. W końcu przygotowano plany, ale okazało się, że taka parada byłaby dużo droższa niż przewidywano, czy niż przypuszczano, bo początkowo Biały Dom oszacował, że miała kosztować od 10 do 30 milionów dolarów, no ale ostatecznie okazało się, że 90 milionów, no i dzisiaj prezydent Trump wyraził swoją dezaprobatę przede wszystkim dla władz Waszyngtonu, stwierdzając czy zarzucając im, że wystawiły rządowi federalnemu, czy chciały wystawić zbyt wysoki rachunek. Tak. I powiedział, że skoro nie będzie parady w Waszyngtonie, to pojedzie na paradę do jednej z amerykańskich baz wojskowych i tam taka mała parada się odbędzie i pojedzie ponownie do Paryża na kolejną paradę z okazji Święta Niepodległości Francji. Amerykanie nie mają parad wojskowych, natomiast mają takie parady jak z okazji 4 lipca. Właściwie przy okazji różnych świąt ulicami amerykańskich miast paradują i zwykli Amerykanie, i uczniowie, i weterani, i tak dalej. Natomiast to jest w takiej zabawowej konwencji. To baloniki noszą, malują sobie twarze. Tak, orkiestry, marżoletki. Tak jest. Tak, to, dokładnie to tak. Inaczej. Stare samochody, tak to wygląda. W każdym razie takiej wojskowej, spektakularnej parady na razie w Waszyngtonie nie będzie. Może w przyszłym roku. No biedny pan prezydent Trump będzie musiał jeździć do Paryża, żeby zobaczyć maszerujące wojska, albo przyjedzie do nas. Marku, bardzo ciekawa informacja, którą odnotowałem, dotyczy Uniwersytetu w Nowym Jorku. Wiadomo powszechnie na świecie, że studia w Stanach są rewelacyjne i wielu chciałoby tam studiować, ale to kosztuje. I jest kwestia stypendiów, prawda? Znaleźć kogoś, kto takie stypendium da, albo być super sportowcem. Tymczasem zdaje się, że po raz pierwszy będą na medycynie wszyscy studenci za darmo. Tak jest. Uniwersytet Nowojorski jest pierwszą prestiżową amerykańską uczelnią, w której wszyscy studenci medycyny, niezależnie od dochodów, dlatego że amerykańskie uczelnie dają stypendia i to dość hojnie, szczególnie obcokrajowcom, o ile nie mogą sobie pozwolić na studia. Mają osiągnięcia, są wyjątkowi, mają świetne wyniki w nauce, ale nie stać ich na to. To są nawet uczelnie, które potrafią przyznać stypendium nie tylko za czesne, ale także za utrzymania, nawet dają czasami kieszonkowe i na dojazdy do domów. Natomiast to nie jest powszechne. Z reguły studia są bardzo drogie. Na Uniwersytecie Nowojorskim roczne czesne na medycynie kosztuje 50 tysięcy dolarów. Do tego około 30 tysięcy trzeba wydać na zamieszkanie, na wyżywienie i tak dalej. Więc to są bardzo, bardzo, bardzo drogie studia. No i Uniwersytet Nowojorski ogłosił wczoraj, że po raz pierwszy przestaje pobierać czesne za studia. Oszacowano, że to będzie kosztować około 600 milionów dolarów, przynajmniej na początek. Już zebrano 450 milionów od darczyńców, bogatych darczyńców i to oznacza, że uczelnia już oficjalnie rozpoczyna nabór. Ale nabór, poczekaj, to na ile studia, mają miejsc? Ile będą jest bezpłatne. Miejsc na to jest około 100 roku. Miejsc, od 90 do 100 miejsc na pierwszym roku, ale ta ulga będzie dotyczyć wszystkich studentów, czyli około 350 studentów medycyny na Uniwersytecie Nowojorskim. A jak, powiedz, będzie przeprowadzona w tej chwili kwalifikacja na ten pierwszy rok darmowy, rekrutacja? No, bo przecież wiadomo, że w Stanach nie ma egzaminów. Nie ma egzaminów. Studenci czy uczniowie liceów, czy studenci, którzy chcą studiować na jakiejś uczelni, przesyłają list motywacyjny, wyniki swoje z testów w szkole średniej także przesyłają, ale przesyłają także informacje o tym, jakie prace społeczne wykonywali, w co się angażowali. Także większość uczelni dokonuje takiego całościowego spojrzenia na kandydata, nie tylko na wyniki naukowe. No i na tej podstawie są specjalne kryteria, każda uczelnia ma własne, selekcjonuje studentów. No i szczęśliwców będzie, jak mówię, prawie 100. Natomiast celem tego posunięcia jest nie tylko ulżenie studentom, dlatego że wielu na to stać. Te zniżki będą dotyczyły także tych z bogatych rodzin. Natomiast tak. Uczelnia argumentuje to między innymi tym, że studenci, którzy inwestują, którzy muszą zapłacić 50 tysięcy dolarów za czesne, nawet ci bogaci, wybierają później kierunki już na studiach, które są lepiej płatne. Później jako... No tak, żeby się odkuć. Żeby się odkuć. Na przykład neurochirurgię czy chirurgię plastyczną, bo na tych specjaliści w tych dziedzinach, lekarze w tych dziedzinach w Stanach Zjednoczonych zarabiają średnio 500-600 tysięcy dolarów rocznie. Natomiast nikt nie chce wybierać na przykład pediatrii, która jest dużo mniej płatna i lekarze pediatrzy zarabiają w Stanach Zjednoczonych około 200 tysięcy dolarów, czyli trzykrotnie mniej. No i właśnie taki cel przyświeca tej całej idei. Zresztą inne uczelnie już zapowiedziały, że spróbują przynajmniej częściowo pójść śladami Uniwersytetu Nowojorskiego. To może być bardzo ciekawy przełom, rzeczywiście. Kolejny temat dotyczy relacji amerykańsko-kubańskich, bo przecież był taki moment, kiedy zarzucono Kubańczykom, że wobec dyplomatów stosują akustyczne metody ataku, żeby zaburzyć myślenie i niektórzy z tych dyplomatów skarżyli się na bardzo potężne bóle głowy, pamiętasz, i mówiło się, że to jest jakaś broń. Tak, mówiło się, znaczy nie padło oskarżenie pod adresem władz kubańskich, że stosują broń akustyczną, ale amerykańskie władze oskarżyły Kubańczyków, że nie chronią wystarczająco amerykańskich dyplomatów, nie zapewniają im bezpieczeństwa i właśnie tego rodzaju broń, albo coś innego musiało się wydarzyć, co sprawiało, że wielu amerykańskich dyplomatów skarżyło się właśnie na te bardzo poważne objawy, a to bóle głowy, a to utratę słuchu. Nawet Amerykanie zredukowali liczbę dyplomatów, którzy są w ambasadzie w Hawanie, mniej więcej o połowę. Natomiast okazuje się teraz, że raport, na podstawie którego te wnioski wyciągnięto, może być obarczony błędami. Otóż w jednym z amerykańskich magazynów medycznych czterech prestiżowych, znanych specjalistów, lekarzy, opublikowało swoje własne wnioski dotyczące tej rzekomej broni akustycznej i oni twierdzą, że wcale niekoniecznie mogło tu chodzić o broń akustyczną, że mogło dojść do tak zwanej, to się nazywa zbiorowa choroba psychogeniczna. Sugestia. To jest sugestia, to jest rodzaj histerii. Tego rodzaju zjawiska znane są na świecie, na przykład w szkole czasami jedno dziecko poskarży się na ból głowy i nagle kolejny zaczyna boleć głowa. Cała klasa za moment jest, cała klasa następnego dnia nie przychodzi do szkoły. No i jeden z lekarzy z tych czterech, oni kwestionują, oni podają różne możliwe scenariusze. Natomiast jeden z nich twierdzi, że mogło dojść właśnie do tego rodzaju choroby i że przygotowując ten raport na temat rzekomej broni akustycznej czy dziwnych objawów amerykańskich dyplomatów, na przykład nie zbadano, czy oni siebie znali, czy jeden drugiemu mówił, czy mogło dojść do właśnie takiego zjawiska. W każdym razie amerykańscy naukowcy, lekarze będą musieli się na ten kryzys dyplomatyczny na linii Warszawa-Hawana raz jeszcze przyjrzeć. Bardzo ci dziękuję. Trzy ciekawe tematy. Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że rozwiązano zagadkę łamania makaronu na innej amerykańskiej uczelni, Instytucie Technologicznym w Massachusetts. To jest jeden z najbardziej prestiżowych na świecie uczelni technologicznych. Otóż nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jak się łamie makaron do spaghetti, to on się nigdy nie rozpada na dwie części, tylko na kilka. To prawda. I to zjawisko już, z czego to się bierze, to już w 2005 roku francuscy naukowcy odkryli. I oni dostali nawet za to antynobla, a teraz Amerykanie odkryli, co zrobić, żeby ten makaron łamał się na dwie części, a nie na kilka. Otóż jest trzeba go sposób? Wykręcić mniej więcej o 270 stopni i wtedy dokonać złamania takiego makaronu. I on wtedy się nigdy nie rozpada na trzy czy cztery części, tylko na dwie. Ale jak wykręcić? Poczekaj, biorę taką nitkę. Wzdłuż osi. A wzdłuż osi go kręcę, czyli tak jakby przekręcam. Tak jakby. Skręcam drut. Tak, jakbyś tak wziął w dwie ręce i jedną rękę przekręcił o 270 stopni. I wtedy czyli jak 3/4 go pełnego obrotu przełamie, to on powinien pęknąć w środku. I on wtedy pęknie w środku i nie rozpada się na wiele części. No to już nasi słuchacze, mamy kolejnych Państwa kandydatów do antynobla. Tak. Bierzcie makaron, bo ciekaw jestem, czy to się rzeczywiście uda. 270 stopni i przełamujemy, czy pęknie na pół. Marku, na ogół mówisz Kubie o dziwnych napadach, które świadczą o głupocie napadających. Tym razem ja cię poproszę o mądrą ucieczkę z więzienia. Tak, napad był może nie za mądry, dlatego że napastnik rabuś nie zorientował się, że kasjer mu wkłada urządzenie GPS-u do torby z pieniędzmi, które mu przekazał, więc został szybko schwytany. Trafił do więzienia, no ale tam wykazał się inteligencją, ponieważ usłyszał, że jeden ze współwięźniów ma właśnie wyjść, zostać wypuszczony na wolność, więc po kilka dni zanim do tego doszło, zgłosił się do władz więzienia, przedstawił się jako ten inny więzień i wypuszczono go na wolność. I szukaj wiatru w polu. Podszył się. Także stosował bardzo inteligentną metodę. Podszył się i się okazało, że to było skuteczne. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. I ty teraz chcesz naszym słuchaczom podarować piosenkę. Co to będzie? Nie wiem, czy podarować, ja właściwie sobie ją puszczę, wybieram się za dwa dni na wakacje do Meksyku, więc troszkę przyjemności sobie zrobię. Piosenka country o Meksyku. Dobrze, posłuchajmy, to niby robisz sobie prezent, ale my ten prezent także przyjmujemy w końcu do Meksyku. Kawałek drogi. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dakota. She was a first grade school teacher, Phoenix, Arizona. It started dancing and it got real hot. Then it spilled over to the parking lot. On his wife and his kids back at home in Sioux Falls. She hopped right in the shower with a heavy, heavy mind. He knew it was the first time Gina'd ever crossed that line. They walked down to the beach and started drinking again. Jumped into the ocean for a dirty swim. Mam kredyt, akurat w euro. Przy zawieraniu umowy kredytowej trzeba było podpisać, że jesteś świadomym tego, że może to wzrosnąć. Nie rozumiem, dlaczego mieliby frankowicze mieć lepszy los niż ci, którzy mają w innej walucie, albo ci, którzy mają w złotówkach. Tak jest moje zdanie. Każdy podpisywał. Świadomość, że może wzrosnąć kurs. No, to jest, tak można powiedzieć, każdy podpisywał, ale wtedy kurs franka wiemy, jaki był, a poza tym banki stosowały najróżniejsze metody, żeby ludzi namówić na takie właśnie kredyty. I tutaj, myślę, jest piec pogrzebany, że niektórzy poczuli się zmanipulowani i dopiero po jakimś czasie zrozumieli, że popełnili błąd. I chyba trzeba też także w takich kategoriach patrzeć na frankowiczów, którzy w tej chwili przygnieceni są rozmiarem swoich kredytów. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, u zbiegu ulic Chmielnej i Żelaznej w Warszawie stoi kamienica, której właśnie odnowiono fragment elewacji. Głęboko pod nową zaprawą zostały ślady po kulach z powstania. I natychmiast oczywiście znaleźli się miejscy aktywiści, którzy są oburzeni, bo mówią, jak można było zniszczyć to, co świadczy o naszej historii. Ale są też mieszkańcy, którzy mówią, my chcemy mieszkać w odnowionym budynku. No poczułem, że po prostu coś znowu nam zniknęło z Warszawy. Wojciech Kacperski, aktywista miejski pracujący w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zniknął ważny element tożsamościowy miasta. Zniknęła ta autentyczna część Warszawy, która znika sukcesywnie z roku na rok coraz bardziej. I to mnie bardzo zasmuciło. My jako mieszkańcy nie możemy się zgodzić na to. Kamil Kamieniecki, mieszkaniec Chmielnej 73B, całe życie. Żeby wszystkie osoby, które uważają, że ślady po powstaniu powinny zostać, będą nam blokować utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym. I została rozkręcona histeria i tym podobne rzeczy. Tak głośno się zrobiło w związku z tym właśnie otynkowaniem tych śladów po kulach. To na pewno jest jakiś ślad historii, tylko że trzeba by się zastanowić nad tym, czy spadające tynki nie zagrażają też ludziom. To jest istotniejsze, bo mimo wszystko